der Prophet Daniel, prorok Daniel und die Prophetie Daniels. I proroctwo Daniela, das sind die beiden großen Abschnitte in dem Buch Daniel. To takie dwa ważne odcinki zawarte w tej księdze Daniela, aus denen wir in den letzten Jahren die ersten sieben Kapitel betrachtet haben. Z których w ostatnich latach mogliśmy pierwszych siedem rozdziałów rozważać. In den ersten sechs Kapiteln finden wir die Geschichte Daniels und seiner drei Freunde. W pierwszych sześciu rozdziałach znajdujemy opisaną historię Daniela i jego trzech przyjaciół. Wie sie weggeführt worden sind von Israel und nach Babel gebracht worden sind. Gdy zostali uprowadzeni z Izraela i przyprowadzeni do Babilonii. Und dort sind sie ihrem Herrn treu gewesen, obwohl sie noch junge Leute waren. I tam oni dalej pozostali wierni swojemu Panu Bogu, pomimo tego, że byli to zasadniczo młodzi ludzie. Wir denken an die Geschichte der drei Freunde im Feuerofen. Pomyślmy sobie o tej historii trzech przyjaciół, którzy znaleźli się w tym piecu ognistym. Wir denken auch daran, wie sie ganz am Anfang nicht von der Tafelkost des Königs essen wollten. Ale wspomnijmy również na sam początek, gdy oni postanowili w swoich sercach, że nie zanieczyszczą się wszystkim, co było na tych stołach królewskich. Und sie hatten einen Herzensentschluss gefasst, ihrem Herrn treu zu bleiben. I oni podjęli sobie takie postanowienie w swoim sercu, żeby pozostać wiernym Panu. Das hat dazu geführt, dass Daniel in hohem Alter noch in die Löwengrube geworfen wurde. A to wszystko doprowadziło, że Daniel, będąc już w podeszłym wieku, został wrzucony do jamy lwiej. Aber wir haben auch gesehen, dass diese ersten sechs Kapitel schon Prophetie beinhalten. Ale również stwierdziliśmy, że już tych pierwszych sześciu rozdziałów zawiera proroctwa. Einmal in Kapitel 2 das Bild, was Nebukadnezar gesehen hat. Po pierwsze, w drugim rozdziale oglądamy ten obraz, który ustanowił Nebukadnezar. Aber auch, dass die Geschichten, die die Daniel und seine Freunde erlebt haben, schon Bilder sind, wie es auch mal sein wird. Ale również wszystkie te historie, które przeżył Daniel i jego przyjaciele, są też i obrazami na przyszłe rzeczy. Und wir die Geschichte Daniels und die Prophetie Daniels haben auch einen engen Zusammenhang. I historia życia Daniela i proroctwa Daniela ściśle ze sobą się łączą. Und wenn man sich die Übersicht anschaut über das Buch, i gdy spojrzymy sobie na tą karteczkę pokazującą tą księgę, dann hat man hier vorne eine kurze Beschreibung der ersten sechs Kapitel. To znajdujemy tutaj po lewej stronie krótki opis tych sześciu rozdziałów. Und man sieht, dass während dieser Erlebnisse von Kapitel 5 und 6 auch die Prophezeiungen bekommt. Ale również widzimy po drugiej prawej stronie, że gdy opisywane są zdarzenia z 5 i 6 rozdziału, to również zaczynają się i proroctwa. Von Kapitel 7 bis 11. Które ciągną się też dalej w rozdziałach od 7 do 11. Bevor wir nun das 8. Kapitel lesen, möchte ich noch kurz diese Übersicht erklären. I zanim przeczytamy treść 8 rozdziału, chciałbym krótko pokazać treść tej tablicy. Als Wiederholung für die, die schon die letzten Jahre dabei waren. I jako przypomnienie dla wszystkich tych, którzy w ostatnich latach tutaj byli obecni. Oder auch für die, die heute das erste Mal hier sind. Ale również też i jako wskazówka dla wszystkich tych, którzy dzisiaj są po raz pierwszy. Wir haben die Überschrift von Ewigkeit zu Ewigkeit. U góry widzimy tytuł Od wieczności do wieczności. Das heißt, die Zeichnung beginnt in der vergangenen Ewigkeit. Widzimy tutaj z tej strony czas zaczyna się tu pokazany od tej przeszłej wieczności. Und geht bis zur Ewigkeit. I znowu to wszystko zdąża do przyszłej wieczności po prawej stronie. Und im oberen Teil haben wir einen allgemeinen Überblick. I w górnej części mamy pokazany ogólny pogląd na tą historię. Speziell in Verbindung mit dem Volk Israel. A szczególny nacisk jest tu położony na powiązanie historii świata z ludem izraelskim. Das ist alles das, was hier grau ist. A wszystko to, co tutaj jest przedstawione jako szare, aber dann auch das Bild Nebukadnezars. Przepraszam, co jest przedstawione jako szare, ale również widzimy tutaj obraz tego Nebukadnezara. Und alles, was wir hier in diesem unteren Bereich finden. I wszystko, co jest tutaj przedstawione w tym dolnym zakresie tablicy, bezieht sich auf Prophetie im Propheten Daniel. Wszystko dotyczy proroctw zapisanych w księdze proroka Daniela. Im Blick auf das Volk Israel finden wir hier das die Entstehung des Volkes. Jeśli chodzi o lud izraelski, to mamy tutaj pokazany początek powstania tego narodu. Sie bekommen das Gesetz. Oni otrzymują tutaj zakon, czyli te dwie kamienne tablice są tu przedstawione. Ab hier haben sie einen König. Od tego czasu, który tutaj jest na żółto zaznaczony, mają już króla. Und dann haben wir leider die Teilung in zwei Stämme und in die 10 Stämme. I następnie niestety następuje podział całego narodu izraelskiego na dwa królestwa, w których zamieszkiwało dwa pokolenia i 10 pokoleń. Und dann gibt es nur noch bei den zwei Stämmen Könige, die nach dem Herzen Gottes sind. I tylko w tych, tym królestwie, które zawierało dwa pokolenia, rządzili królowie, którzy postępowali według myśli Bożych. Aufgrund der Gottlosigkeit der 10 Stämme werden sie in die assyrische Gefangenschaft geführt. A te pozostałych 10 pokoleń na podstawie ich bezbożnego postępowania zostali uprowadzeni wszyscy do niewoli asyryjskiej. Und bis heute wissen wir nicht, wo sie sind. I po dziś dzień nie wiadomo, w których krajach oni są rozproszeni. Das auch die zwei Stämme haben gottlos gelebt. Ale również też i te dwa pokolenia bezbożnie żyły. So dass Gott ihnen Propheten schickt, um sie zu warnen. A Bóg do nich posyłał proroków, aby ich ostrzegać. Wenn sie nicht umkehren würden, würde ihnen das gleiche geschehen wie den 10 Stämmen. I ostrzegających, że jeśli nie nawrócą się, to spotka ich ten sam los, co tych 10 pokoleń. Aufgrund ihrer Gottlosigkeit hat Gott ihnen dann den Nebukadnezar geschickt. I na podstawie ich bezbożnego postępowania doszło do tego, że Bóg posłał króla Nebukadnezara. Und die zwei Stämme sind auch in die Gefangenschaft geführt worden. I te dwa pokolenia zostały też uprowadzone do niewoli. Und zwar die babylonische Gefangenschaft. A mianowicie do tej niewoli babilońskiej. Und das Besondere des Buches Daniel ist, dass es mit diesem Zeitpunkt beginnt. I to, co jest szczególnego w tej księdze proroka Daniela, to jest to, że właśnie od tego momentu zaczyna się ta księga. Daniel ist also jetzt in Babel. Daniel znalazł się z przyjaciółmi w Babilonii. Und es gibt auch keinen König mehr in Israel. A w Izraelu już nie panował żaden król. Und in Daniel 2 hat der Nebukadnezar einen Traum. I w księdze Daniela, w drugim rozdziale, przedstawione jest, że król Nebukadnezar miał sen. Und er sieht dieses Standbild. I on widział właśnie tego rodzaju posąg. Was ein Haupt hat von Gold. Który miał głowę wykonaną ze złota. Eine Brust von Silber. Piersi wykonane ze srebra. Die Lenden von Kupfer. Biodra wykonane ze miedzi. Die Beine von Erz. A nogi z ziemi. Und dann Füße mit zehn von Kupfer und Erz, Kupfer und Eisen gemischt. I Erde. Das ist Eisen, ne? Eisen. Eisen und hier ist Ton und Eisen gemischt. Mm. Przepraszam, ja się pomyliłem. Nogi są wykonane z żelaza, a stopy są wykonane z żelaza pomieszanego z gliną. Und Daniel hat dem Nebukadnezar die Bedeutung dieses Traumes genannt. A Daniel powiedział wyjaśnienie tego właśnie widzenia królowi. Nebukadnezar und das babylonische Reich war das Haupt von Gold. Że Nebukadnezar i jego królestwo to jest głowa ze złota. Und dann wird ein Reich folgen. Das Medo-Persische Reich. A potem nastanie następne cesarstwo medoperskie, symbolisiert durch diese zwei Arme. Symbolizowane tutaj poprzez te ramiona i piersi. Dann würde ein weiteres Reich kommen, das Griechenland. Następnie znowu następne królestwo zastąpi poprzednie, będzie to królestwo greckie. Und dann das Römische Reich. A następne będzie, co jest przedstawione w tych nogach, to jest cesarstwo rzymskie. Wobei wir gesehen haben, dass das Römische Reich noch mal wiederkommt. Ale mogliśmy też i o tym mówić, że cesarstwo rzymskie jeszcze po raz drugi się pojawi. Und diese ganze Zeit wird genannt die Zeit der Nationen. I cały czas, który tu jest zobrazowany od tej głowy aż do tych stóp, jest to czas nazwany czasem narodów. Wo Gott die Herrschaft von Israel weggenommen hat und den Nationen gegeben hat. Gdy Bóg zabrał panowanie od ludu izraelskiego i przekazał wszystkim narodom. Und wir finden diesen Ausdruck Zeit der Nationen in Lukas 21. I ten czas narodów jest przedstawiony w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział. Wir haben bei diesem Bild gesehen, dass die Herrlichkeit der Metalle abnimmt. I mówiliśmy również o tym, że ten posąg, jeśli chodzi o te wszystkie metale, pokazuje też i to, że te metale co do ich szlachetności coraz to gorsze są. Aber es war noch etwas Schönes, vor allen Dingen am Anfang bei diesem Haupt von Gold. Ale było coś pięknego na samym początku, zobrazowane w tej głowie ze złota. Aber das war die Sicht, so wie Nebukadnezar diese Reiche gesehen hat. I takie widzenie miał Nebukadnezar w swoim śnie. Wir haben gesehen, mit welcher Genauigkeit auch Gott im Voraus Dinge sagt. I mówiliśmy o tym, że widać wyraźnie, jak dokładnie Bóg przepowiada już w dalekiej przeszłości rzeczy, które dopiero w przyszłości się zdarzą. Bis hierhin hat sich das ja alles schon erfüllt. Dlatego, że aż do tego miejsca tutaj, kolan, wszystko się rzeczywiście już w historii świata spełniło. Und wir staunen darüber, mit welcher Genauigkeit Gott dieses Bild dem Nebukadnezar gegeben hat. I możemy tylko podziwiać, w jak wielkiej dokładności Bóg przekazał obraz temu Nebukadnezarowi. Und dem Daniel die Bedeutung offenbart hat. Któremu potem Daniel to znaczenie wyjaśnił. Beim letzten Mal hatten wir uns dann mit diesen Tieren hier beschäftigt. Ostatni raz zajmowaliśmy się wszystkimi tymi zobrazowanymi tutaj zwierzętami, die wir in Kapitel 7 am Anfang gefunden haben. O których możemy przeczytać w 7 rozdziale. W Kapitel 7 finden wir schreckliche Tiere. W tym 7 rozdziale mamy opisane przerażające zwierzęta. Und sie beziehen sich auf die gleichen Reiche wie bei diesem Bild in Nebukadnezar, das Nebukadnezar gesehen hat. I każde z tych zwierząt jest też odpowiednikiem tego odpowiedniego królestwa w tym posągu, który widział król Nebukadnezar. Das ist die Sicht, wie Gott diese Reiche gesehen hat. I te zwierzęta przedstawiają punkt widzenia Boga na te królestwa. Nicht groß und herrlich. Że one nie są wielkie i wspaniałe, sondern schreckliche Tiere. Że one są wszystkie jak te okropne, przerażające zwierzęta. Und das Schlimmste war dann das Letzte, wo dieses kleine Horn hervorkommt. A najgorsze było to zwierzę, któremu odrósł ten mały róg. Was ein Bild ist von dem zukünftigen römischen Reich. To zwierzę, które jest obrazem tego przyszłego jeszcze przed nami stojącego cesarstwa rzymskiego und dem Herrscher dieses Reiches. I symbolizującego w tym rogu tego panującego, który te panowanie w tym królestwie obejmie. Aber wir haben auch in Kapitel 7 was ganz Schönes gesehen. Ale również w 7 rozdziale oglądaliśmy coś bardzo pięknego. Wir haben da gelesen von einem alten an Tagen. Tam czytaliśmy o takim, który był podeszły w swoich dniach. Und dass dort jemand zu diesem alten an Tagen gebracht wird. I że ktoś został przyprowadzony do tego, który był podeszły w wieku. Und dass der zu dem alten Tagen gebracht ist, so wie eines Menschensohn. I czytaliśmy o tym, że ten, który został doprowadzony do tego, który jest w podeszłym wieku, jest z widoku jak syn człowieczy. Und diese Beschreibung des alten an Tagen ähnelt sehr der Beschreibung des Herrn Jesus in Offenbarung 1. I ten opis tego, który jest podeszły w wieku, jest bardzo podobny do opisu Pana Jezusa, jaki znajdujemy w Księdze Objawienia. Und dass der zu dem alten an Tagen gebracht wird und dass der alte an Tagen selbst Bilder sind oder Beschreibung des Herrn Jesus. I mogliśmy o tym mówić, że ten, który tu jest opisany jako podeszły w wieku, jest właśnie obrazem na Pana Jezusa. Und das haben wir gefunden, Heilige der höchsten Erde. I czytaliśmy również i o tych świętych, którzy są w tych najwyższych miejscach. Die ein Reich empfangen. O tych, którzy otrzymają królestwo. Und das ist das wunderschön an diesem Kapitel 7 gewesen. I to jest właśnie tę cudownie piękną rzeczą w tym siódmym rozdziale Daniela. Wenn wir uns diese schrecklichen Reiche anschauen, können wir Angst bekommen. Bo gdy przyjrzymy się tym przerażającym królestwom, to możemy nabawić się strachu. Aber wenn wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen, ale gdy widzimy wspaniałość Pana Jezusa, und dass er ein Reich bekommen wird und mit den Heiligen der höchsten Erde zusammen regieren wird. I że on otrzyma królestwo i razem ze wszystkimi swoimi świętymi obejmie panowanie. Dann war das eine Hoffnung für Daniel. To wtedy było to nadzieją dla Daniela. Aber auch etwas Schönes für uns. Ale również jest dalej rzeczą piękną dla nas. Wir möchten nun heute das achte Kapitel lesen. I dzisiaj chcemy przeczytać ósmy rozdział. Da haben wir wieder zwei Tiere, werden wir sehen. W tym rozdziale znowu będziemy oglądali dwa zwierzęta. Oder ich sage mal so, wir haben wieder Tiere, aber nur zwei. Albo inaczej to określę. Mamy znowu w tym rozdziale zwierzęta, ale tylko dwa. Und zwar einen Widder und einen Ziegenbock. A mianowicie tutaj mamy tego woła. Barana. Barana, przepraszam, tak, i kozła. Wir werden sehen, dass der Widder ein Symbol ist für das Medo-Persische Reich. I będziemy to oglądali, że ten baran jest symbolem tego królestwa medoperskiego. Und der Ziegenbock für das Griechische. A ten kozioł jest obrazem tego greckiego cesarstwa. Und zuletzt finden wir in der Übersicht hier unten noch jede Menge Zahlen. A na koniec tutaj widzimy dość dużą liczbę cyfr. Und dazu werden wir dann vielleicht morgen in Kapitel 9 kommen. I co do tych cyfr będziemy jutro mówili, gdy przejdziemy do 9 rozdziału. Bevor wir nun über diese zwei Tiere sprechen und wollen wir dann das 8. Kapitel lesen. Ale zanim zaczniemy mówić na temat tych dwoje zwierząt, to musimy przeczytać 8. rozdział. Księga Daniela, 8 rozdział. W trzecim roku króla Balsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj, a gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran budł na zachód i na północ i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał i był coraz silniejszy. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy przyszedł do barana mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi, a baran nie miał siły, aby mu sprostać. I rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go i nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. A z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mu: aż do 2400 wieczorów i poranków, potem świątynia znów wróci do swojego prawa. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię. Lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi i rzekł: oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy czasu końca. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji, a kozioł to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy: z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swojej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. I szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu, książąt zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Ein langes Kapitel. Długi rozdział, in dem wir zunächst Daniel sehen und das Gesicht, was er gesehen hat. W którym na początku widzimy Daniela i to widzenie, które miał. Und dann bekommt er eine Erklärung für dieses Gesicht. A następnie czytamy o objaśnieniu, jakie on otrzymuje do tego widzenia. Dieses Gesicht bekommt im dritten Jahr der Regierung des Belsazar. To widzenie otrzymał w trzecim roku panowania króla Balsazara. Wir hatten in Kapitel 5 gesehen, was für ein gottloser König der Belsazar war. W piątym rozdziale mogliśmy to oglądać, jak bezbożnym królem był Balsazar. Und er hatte auch alles vergessen, was Nebukadnezar, sein Großvater, erlebt hatte. On również o wszystkim zapomniał, czego w swoim życiu doświadczył jego dziadek Baltazar. Daniel war nicht mehr so in seinem Amt. Daniel już nie był dalej w swoim urzędzie, który sprawował. Aber das war die Gelegenheit, wo Gott zu ihm reden konnte. Ale to było też i okazją, aby Bóg mógł do niego przemówić. Es heißt hier, dass in der Burg Susan war. Czytaliśmy o tym, że on w tym czasie przebywał w tym, tej twierdzy Susa. Wir wissen, dass Susan die Hauptstadt des Medo-Persischen Reiches war. Wiemy teraz z historii, że to miasto Susa było tym miastem, stolicą Medoperskiego Królestwa. Daniel lebte aber noch im Babylonischen Reich. A Daniel żyje jeszcze dalej w tym Królestwie Babilońskim. Und wir sehen in Vers 27, dass nachdem das Gesicht hatte, auch wieder seine Aufgaben nachgegangen ist. A następnie widzieliśmy w 27 wierszu, że on wrócił z powrotem do wykonywania swojej służby u króla. Jetzt muss ich sagen, hier steht in Vers 27 doch, dass die Geschäfte des Königs überlassen. Tak, tu w tym 27 wierszu jest napisane, że on przejął z powrotem wykonywanie tej służby. A więc to oznacza, że on dalej jeszcze sprawował swoje zadania u tego króla, może nie w takim zakresie, jak za czasów życia Nebukadnezara. Wenn wir also lesen, dass in Susan war, dann war im Geiste dort. I czytamy o tym, że on był w tej twierdzy Suzie i tam w widzeniu to oglądał. Gott hat ihn quasi im Geist dahin versetzt, weil etwas sehen sollte aus der Zeit des Persischen Reiches. Bóg go w duchu przeniósł do tych przyszłych czasów, bo żył w czasach babilońskich, a miał zobaczyć czasy Królestwa Medoperskiego. Und wir lesen in Vers 3, dass Daniel einen Widder sah mit zwei Hörnern. I czytaliśmy w trzecim wierszu, że Daniel widział tutaj barana, który miał dwa rogi. Und Widder haben zwei starke Hörner. Barana, który ma bardzo mocne rogi. Und dieses eine Horn ist jetzt höher als das andere. I jeden z tych rogów był dłuższy od drugiego, albo wyższy. Das wunderbare an diesen Bildern hier ist, dass wir keine Fantasie brauchen, um sie zu deuten. To cudowne jest w tych obrazach, że nie potrzebujemy tutaj zbyt wielkiej fantazji, aby wyobrazić sobie te obrazy. Wir haben in Vers 20 gelesen, der Widder mit den zwei Hörnern, das sind die Könige von Medien und Persien. W 20 wierszu od razu czytamy wyjaśnienie, że ten baran z dwoma rogami przedstawia właśnie tych dwóch królów Medii i Persji. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Meder das babylonische Reich eingenommen haben. My wiemy z historii świata, że Medowie właśnie zdobyli to cesarstwo babilońskie. Aber dass dann später die Perser die stärkere Kraft in diesem medo-persischen Reich waren. Ale że później w przeciągu wielu lat Persowie zdobyli większą władzę w tym królestwie medoperskim. Solche Feinheiten kann nur Gott voraussagen. Tego rodzaju szczególiki to mógł przepowiedzieć tylko i wyłącznie Bóg. Daniel hat sich vielleicht gefragt, was bedeutet das, wenn ein Horn stärker ist als das andere? Daniel może siebie samego pytał, co to oznacza, że jeden z tych rogów jest mocniejszy niż drugi. Wir dürfen es wissen, weil es schon Geschichte ist. My możemy już to wszystko wiedzieć, dlatego że to możemy przeczytać w historii świata. So ist der Spruch Daniel ein sehr starker Beweis für die Prophetie und für erfüllte Prophetie. I dlatego ta księga Daniela jest bardzo mocnym dowodem istnienia proroctwa w księdze Biblii. Wir wissen, dass die Perser gekämpft haben gegen Griechenland. My wiemy, że właśnie Persowie walczyli przeciwko Grecji. Das sind wir, Vers 4, es stieß nach Westen. Bo to czytamy również w czwartym wierszu, że on tutaj zaczął budu na zachód. Und er stieß nach Norden und nach Süden. Süden ist wahrscheinlich Ägypten. I na północ, i na południe. Prawdopodobnie południe, to chodzi o Egipt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Persien ein sehr großes Reich war. I my wiemy z historii świata, że Persowie stali się bardzo wielkim cesarstwem. Und jetzt bin ich schon wieder in der Westen. Er handelt gottlos. Czytamy również, że on postępował bezbożnie. Und Daniel ist beeindruckt von diesem Widder. Daniel ist beeindruckt von diesem Widder. I Daniel jest pod wielkim wrażeniem tego właśnie barana. Und plötzlich sieht er, wie ein Ziegenbock kommt. I nagle widzi, jak przychodzi kozioł. Und er kommt mit einer riesigen Schnelligkeit. On przybywa z wielką prędkością. Und kam zu dem Widder und rannte ihn an. I on przybiegł do tego barana i z wielkim impetem uderzył w niego. Und dieser Widder hat keine Kraft. I ten baran nie miał siły obronić się. Vielleicht erinnert ihr euch noch etwas wie. Also wir sehen hier in Vers 21, dass dieser Ziegenbock Griechenland ist, der König von Griechenland. W wierszu 21 możemy przeczytać wyjaśnienie, że tym kozłem to jest król grecki. Und das Horn ist der erste König gewesen in Griechenland. I ten jeden róg, który był między jego oczami, to jest pierwszy król grecki. Und man staunt eigentlich, wenn man auf der Karte schaut, dieses kleine Griechenland. I w zasadzie można się zadziwić, gdy na mapie świata popatrzymy na niewielką płaszczyznę, jaką zajmuje ta Grecja. Wie es das geschafft hat, dieses große persische Reich einzunehmen. Jak takiej małej Grecji udało się tak ogromne cesarstwo perskie zdobyć? Es war letztendlich auch ein Gericht Gottes über die Gottlosigkeit des Medo-Persischen Reiches. Bo koniec końców był to sąd Boży, który miał spotkać te bezbożne cesarstwo medoperskie. Denn Gott hat auch seine Wege mit den irdischen Reichen. Dlatego, że to Bóg ma swoje drogi, którymi prowadzi wszystkie ziemskie królestwa. Wir haben gelesen, dass dieser Ziegenbock ein Horn hatte. Czytaliśmy, że ten kozioł miał jeden róg. Und vielleicht erinnern wir uns, in Kapitel 7 hatten wir auch ein Tier. I może przypominamy sobie, w 7 rozdziale też było takie jedno zwierzę, was die Hörner hatte und dann, które miało rogi. Und dann stieg auch ein anderes kleines Horn hervor in Vers 8. I czytamy tam, że z jednego z tych rogów zaczął wyrastać inny, mały róg. 8 wiersz. Wir dürfen diese zwei Hörner nicht miteinander verwechseln. I proszę nie ze sobą nie pomieszajcie tych dwóch rogów opisanych w 7 i w 8 rozdziale. In Kapitel 7 kam das Horn aus dem römischen Reich hervor. W 7 rozdziale możemy oglądać ten mały róg, który wyrasta z cesarstwa rzymskiego. Und zwar aus dem römischen Reich, was für uns heute noch in der Zukunft ist. A mianowicie wskazuje na te przyszłe, dla nas jeszcze nawet przyszłe cesarstwo rzymskie. Hier ist das Horn ein König im griechischen Reich. Ale w 8 rozdziale oglądamy właśnie ten róg, który jest symbolem pierwszego króla greckiego. Was ist nun das Thema des 8. Kapitels? A więc co jest treścią albo tematem tego 8 rozdziału? Wir haben bis jetzt immer gesprochen von Widder und von Ziegenbock. Cały czas mówiliśmy tylko o tym baranie i koźle. Und das ist das, was Daniel auch gesehen hat. I to jest to, co Daniel też widział. Aber er hat dann gesehen, was dieses Horn dieser Ziegenbock getan hat. Ale również on widział, co ten kozioł i swoim rogiem dokonał. Und so lesen wir in Vers 13 etwas, das Gesicht vom beständigen Opfer. A w 13 wierszu nagle czytamy o tym, że widział taki obraz stałej ofiary. Und in Vers 26 lesen wir etwas von dem Gesicht von den Abenden und von den Morgenden. A w wierszu 26 czytamy o widzeniach, o wieczorach i porankach. Und so finden wir etwas, was wir auch schon vorher gesehen haben. I tu znajdujemy coś, co i wcześniej już żeśmy oglądali. Gott schreibt nicht Geschichte, um große Weltreiche zu beschreiben. Bóg nie zapisuje historię świata, aby opisać tylko i wyłącznie wielkie cesarstwa świata. Sondern Gott schreibt die Geschichte, wenn es sich um sein Volk handelt. Dlatego, że Bóg zapisuje historię tylko wtedy, jeżeli chodzi o jego własny naród. Und dieses Griechenland hat etwas getan, was sich bezog auf den Opferdienst in Israel. I ta Grecja coś właśnie uczyniła, co dotyczyło tej służby ofiarniczej w Izraelu. Und das war für Gott wichtig. I ta rzecz właśnie była dla Boga ważna. Denn der Opferdienst war etwas, was selbst angeordnet hat. Dlatego, że ta służba ofiarnicza była rzeczą, którą Bóg sam wprowadził w Izraelu. Wenn wir die Übersicht hier nehmen, dann ist es so, dass nach 70 Jahren das Volk Israel wieder zurückgekommen ist im Land. Gdy popatrzymy na górną część tutaj tego obrazu, to wiemy, że po 70 latach część ludu izraelskiego wróciła z niewoli do Jerozolimy. Und es gab das Medo-Persische Reich und jetzt das Griechische Reich. I równolegle właśnie istniało to cesarstwo medoperskie i greckie. Und es gab also auch wieder Opferdienst im Tempel. I to oznaczało, że również też w Izraelu była wykonywana służba ofiarnicza. Und darüber geht es jetzt. I o tym właśnie jest mowa, począwszy od 8 wiersza. Dieser Ziegenbock wurde über die Maßen groß. Ten kozioł wyrósł ponad miarę, bardzo wielki. Dieses große Horn ist Alexander der Große. Tym wielkim rogiem to jest pierwszy król, którym był Aleksander Wielki. Von dem wir wissen, dass in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ein riesiges Reich erobert hat. O którym my z historii świata możemy się dowiedzieć, że on w nieprawdopodobnie wielkiej prędkości zdobył ogromne obszary ówczesnego świata. A zdobył to, co było większe, daleko większe, cesarstwo rzymskie, przepraszam, perskie. Er wusste hinterher nicht mehr, was er noch erobern sollte, weil er eigentlich die ganze Welt erobert hat. I tak w zasadzie to zdobył już wszystko i na koniec już nie wiedział, co jeszcze by tu zdobyć, bo cały ówczesny świat cywilizowany już był zdobyty. Und dann ist plötzlich als junger Mann an einer Krankheit gestorben. I potem nagle on w zasadzie jako młody człowiek w historii świata czytamy, że umarł na nieznaną chorobę. Als stark geworden war, zerbrach das große Horn. Bo gdy on najbardziej spotężniał, 8 wiersz 9 rozdziału, złamał się wielki róg. Daniel sieht Dinge in der Zukunft. Daniel oczywiście widzi te rzeczy, które się zdarzą dla niego w przyszłości. Und sie werden so beschrieben, als ob sie in der Vergangenheit sind. A są one tutaj opisane tak, jak gdyby już one się dotyczyły przeszłości. Das ist die Art, wie Gott prophetie schreiben kann. To jest właśnie sposób, w jaki Bóg zapisuje swoje proroctwo. Die Ereignisse sind so sicher, dass sie beschreiben kann, als ob sie schon geschehen sind. Dlatego, że u Boga zdarzenia są tak pewne, że się zdarzą, że On może je tak opisać, jak gdyby się rzeczywiście już zdarzyły, pomimo, że jeszcze są w przyszłości. Wisst ihr noch aus der Schule, wie es weiterging mit Alexander? Czy może wiecie, jak dalej potoczyła się historia tego Aleksandra ze szkoły? Da gab es 4 Generäle, die sich um das Reich gestritten haben. Właśnie, tam historia nam podaje, że było 4 takich generałów, którzy zaczęli się między sobą spierać o, o to, kto ma być następcą. Und sie haben sich das Reich in vier Teile aufgeteilt. I oni całe te cesarstwo greckie podzielili na cztery części. Was lesen wir in Vers 8? A co czytamy w 8 wierszu? Vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle nach den vier Winden des Himmels hin. I na jego miejsce wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. 8 wiersz, końcówka. Vier Hörner, vier Generäle. Cztery rogi reprezentujące czterech generałów. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie. Wir werden über den König im Norden und den im Süden in Kapitel 11 noch sehr viel finden. Co do tych królestw znajdujących się na północy i na południu, to będziemy jeszcze w 11 rozdziale wiele wzmianki znajdowali. Und auch da werden wir sehen, warum gerade diese zwei. I tam w tym rozdziale dowiemy się akurat, dlaczego mowa jest o tych dwóch. Weil sie einen besonderen Einfluss hatten auf das Volk Israel. Dlatego, że oni wywierali szczególnego rodzaju wpływ na lud izraelski. Hier finden wir jetzt nur ein Reich, nämlich das nördliche. Tutaj mamy opisane tylko jedno królestwo, mianowicie to północne. In Vers 9, aus einem von diesen Reichen kam wieder ein kleines Horn hervor und wurde ausnehmend groß. Czytamy w 9 wierszu, a z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. Wir werden über diesen einen auch in Kapitel 11 noch viel finden. I co do tego jednego właśnie też wiele jeszcze znajdziemy wyjaśnienia w 11 rozdziale. Wir sind hier in der Zeit zwischen Malachi und dem Kommen des Herrn Jesus auf der Erde. Tu znajdujemy się w tych czasach, które można powiedzieć w historii biblijnej są od czasów proroka Maleachiasza, czyli końcówka Starego Testamentu, aż do czasu przyjścia Pana Jezusa na tą ziemię. Wir wissen über diese Zeit nicht viel. Co do tego okresu czasu z Biblii niewiele wiemy. Vielleicht kennt ihr die Apokryphen. Może znacie takie określenie jak apokryfy. Da gibt's ein Buch der Makkabäer, was nicht zu Gottes Wort gehört. Tam, to apokryfy to są takie księgi historyczne, które nie są w kanonie Pisma Świętego zawarte. I tam jest taka księga machabejska. Aber der, das, was wir jetzt hier finden, bezieht sich auf diese Zeit der Makkabäer. I to, co teraz właśnie tu w tych wierszach znajdujemy, dotyczy właśnie tych czasów panowania Machabeuszy. Er wurde groß, dieser König, gegen Osten und gegen Süden und gegen die Zierde. I on tutaj stał się, czy wyrósł bardzo ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Die Zierde, das ist das Volk Israel. Ta prześliczna ziemia to jest właśnie ten lud izraelski. Darüber heißt es in Hezekiel 20, Vers 6. Dlatego jest napisane w Ezechiela 20 rozdziale, 6 wierszu. Es ist die Zierde von allen Ländern. 20 rozdział księgi Ezechiela, 6 wiersz, pod koniec tego wiersza, która jest klejnotem, czyli ozdobą wśród wszystkich ziem. Und wie gesagt, das ist das, warum Gott dieses eine beschreibt. I to jest właśnie przyczyna, dlaczego Bóg to wszystko opisuje. Er beschreibt Widder und Ziegenbock. On opisuje właśnie tego barana i kozła. Großes Horn. Opisuje ten wielki róg. Vier kleine Hörner. Opisuje te cztery mniejsze rogi. Und dann geht es um das eine Horn, was dieses eine Horn tut. A tak koniec końców to chodzi tylko o ten jeden, jedyny róg, który coś uczynił. Ein unbedeutende Person wird ganz groß. Jakaś bardzo nieznaczna osoba została teraz bardzo wywyższona, stała się wielką. Und jetzt gibt es zwei Dinge zu beachten. I teraz musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Der Zustand im Volk Israel war damals nicht gut. Stan duchowy ludu izraelskiego w tamtych czasach nie był dobry. Es gab keinen Gottesdienst. Es gab Gottesdienst. Była wprawdzie wykonywana służba ofiarnicza w świątyni. Aber es war manches, was nicht in einem guten Zustand war. Ale wiele różnych rzeczy w Izraelu było w stanie niedobrym. Habt ihr schon einmal den Propheten Malachi gelesen? Czy kiedykolwiek czytaliście tą księgę proroka Malachiasza? Da fängt das schon an, dass Gott ihnen sagt, dass sie schlechte Tiere gebracht haben. Tam już od tego się zaczyna. Bóg musiał się na nich skarżyć, że zaczęliście przyprowadzać na ofiarę wszystkie ułomne zwierzęta. Und dass Gott das Volk zur Umkehr rufen will. I że Bóg chce wezwać swój naród do zawrócenia ze złej drogi. Und dieser Zustand ist nicht besser geworden. I ten stan w żadnym względzie nie stał się lepszy. Und so finden wir hier, dass dieser eine König sich eigentlich gegen Gott auflehnt. I czytamy dalej, że jeden właśnie ten, który stał się wielkim z tych królów, on zaczął się wywyższać, wynosić przeciwko Bogu. Wir finden in Vers 11, er tut groß bis zu den Fürsten des Heeres. Czytamy go o tym w 11 wierszu, że on mówił w siebie potęgę, którą ma. Das heißt, dieser König war ein sehr gottloser König. Te słowa oznaczają, że ten król był bardzo bezbożnym królem. Und trotzdem benutzt Gott ihn auch als Gericht über sein gottloses Volk. A pomimo tego Bóg użył go jako swoje narzędzie do sprawowania sądów nad swoim narodem, który też stał się bezbożnym. Einerseits zeigt dieser König deutlich diese Gottlosigkeit der Nationen. Z jednej strony ten król dobitnie pokazuje bezbożność wszystkich narodów, der keine Achtung hat vor dem Gottesdienst des Volkes. Który nie ma żadnego poważania nawet dla Boga Izraela. Aber auch, dass Gott das Gericht zulässt, weil das Volk in keinem guten Zustand ist. Ale z drugiej widzimy, że to Bóg dopuszcza, aby ten bezbożny król dokonał sądu nad jego własnym narodem, dlatego że ten naród też postępuje bezbożnie. Kurs, der erste König der Meder und Perser, er hatte sogar Anordnung gegeben, wieder den Tempel und den Gottesdienst. Przecież kiedyś Kores wydał jako pierwszy król tego cesarstwa medoperskiego wydał rozkaz, aby była w tej świątyni wykonywana służba ofiarnicza. Aber diese Achtung vor dem Gottesdienst hatte dieser Herrscher hier nicht mehr. Ale ten opisany tu panujący, on nie miał tego rodzaju poważania przed tą służbą ofiarniczą albo dla tej służby ofiarniczej, jaka w Izraelu była wykonywana. Es steht hier in Vers 10, er tat groß gegen das Heer des Himmels. Czytamy tutaj w wierszu 10, że on teraz strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd. Wir können der Prophetie nicht immer alles gut erklären. Co dotyczy proroctwa, to nie w proroctwie nie zawsze możemy wszystko dobrze, dokładnie wyjaśnić. Denn Heer des Himmels ist ja eigentlich ein sehr schöner Ausdruck. Dlatego, że ten panujący nad niebem i ziemią, to w zasadzie jest piękne określenie. Wir denken an Engel und mächtige Fürsten, ja? I możemy pod tym określeniem wyobrazić sobie aniołów i wszystkie te potężne niebiańskie królestwa. Aber hier geht es wohl mehr um die Juden in Israel. Ale tu w tych wierszach bardziej chodzi o Żydów i o ten kraj izraelski, die wohl äußerlich noch zu dem Gotteshimmels gehörten. Którzy już tylko zewnętrznie, ale jednak należeli do tego Boga niebios. Aber in ihrem Herzen waren sie weit weg. Ale w swoich sercach oni byli daleko oddaleni. Und jetzt kommt in Vers 11 gleich der Kern des ganzen Kapitels. I teraz w 11 wierszu następuje takie określenie, które może być rdzeniem całego rozdziału. Und zwar geht dieser Herrscher her und beendet den Gottesdienst im Tempel. Właśnie ten panujący spowodował zakończenie wykonywania tej stałej, codziennej służby ofiarniczej w świątyni. Und wenn wir dieses Kapitel gut verstehen wollen, müssen wir verstehen, was für einen Wert der Opferdienst im Tempel hatte. Jeżeli chcemy ten rozdział dobrze zrozumieć, to musimy najpierw zrozumieć, jak wielką wartość stanowiła właśnie ta służba ofiarnicza w tej świątyni. Gott hatte den Opferdienst gegeben und wir lesen in 3. Mose 6. To Bóg sam zarządził tą służbę ofiarniczą, o której czytamy w 3. Księdze Mojżeszowej w 6. rozdziale. 3. Mose 6, Vers 6. Ich lasse mich nur einteilen gleich. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. 3. Mojżeszowa, 6. rozdział. 6, Vers 6. Czytamy 6 wiersz. A jako swoją ofiarę pokutną przyprowadzi z trzody dla Pana do kapłana barana bez skazy według Twojego oszacowania. Es gab also auf dem Tempel ein beständiges Feuer, das wird gesagt in Verbindung mit dem Brandopfer. A więc w tej służbie ofiarniczej był ołtarz, na którym ciągle palił się ogień. Und wenn wir auch noch lesen in 2. Mose 29. Gdy spojrzymy jeszcze do 2. Mojżeszowej, 29. rozdział. Vers 38. 38? 2. Mose 29, vers 38. 38 wiersz, 2 Mojżeszowa, 29 rozdział, 38. Zwei einjährige Lämmer an jedem Tag beständig. 2 Mose 29, Vers 38. A to będziesz czynił na ołtarzu, codziennie ofiarować będziesz stale dwa roczne jagnięta. Vers 42 steht ein beständiges Brand. I 42 wiersz, będzie to stała ofiara całopalna. Und lasst uns darüber noch etwas nachdenken. I teraz chcielibyśmy się nad tym tematem zastanowić. Gott hatte dem Volk Israel verschiedene Opfer gegeben. Bóg darował swojemu narodowi przepisy dotyczące różnorodnych ofiar. Und das Brandopfer war das Opfer zum Wohlgeruch Gottes. A ofiara całopalna była ofiarą ku miłej wolności dla Boga. Und es zeigt uns, dass wir angenehm dass der Jesus angenehm war für Gott. A ona wskazuje na to, że to Pan Jezus stał się tym, tą przyjemną wonią dla Boga. Und was für einen wohlgefallenen Gott hatte, wenn er den Herrn Jesus sah. I jak wielkie Bóg miał w swoim Synu upodobanie, gdy spoglądał na Niego. Aber es gab bei dem Brandopfer auch eine Haut und diese Haut war für den Priester. Ale składając ofiarę całopalną, również ściągało się skórę i z tego zwierzęcia. I ta skóra należała do kapłana. Und der Priester konnte das nehmen, das kleine Stück. I kapłan mógł użyć tą skórę jako materiał do uszycia swojej odzieży. Wenn jetzt Gott den Priester sah mit dieser Haut des Brandopfers. A więc gdy Bóg widział tego kapłana odzianego w tą skórę tej ofiary, dann sah er auch das Opfer, das Brandopfer. To jednocześnie widział tą ofiarę całopalną. Und das zeigt uns etwas, dass wir angenehm sind vor Gott in dem Herrn Jesus. A to wskazuje, że jesteśmy też i miłymi przed Bogiem w osobie Pana Jezusa. Und Gott wollte schon im Alten Testament das deutlich machen. I Bóg już to chciał tak dobitnie pokazać w Starym Testamencie, dass das Volk Gottes, sein Volk, angenehm ist vor ihm. Że jego lud, jego naród jest takim miłym przed nim. Und nicht angenehm, weil sie selbst so tolle Leute sind. I to nie z tego powodu, że my wszyscy jesteśmy tak wspaniałymi ludźmi, sondern weil es dort ein Opfer gibt. Ale z tego powodu, że była tam złożona ofiara. Ein Brandopfer, was Tag und Nacht brennt. Była to ofiara całopalna, która dzień i noc tam się spalała. Und wenn jetzt jemand kommt und dieses Opfer wegnimmt. Jeżeli teraz pojawi się taki panujący, który zabierze ludowi izraelskiemu ten sposób ofiarowania, dann ist das für Gott etwas ganz Schreckliches. To jest to dla Boga rzeczą straszną, przerażającą. Verstehen wir, dass das schrecklich ist? Czy my możemy to zrozumieć, że to jest przerażające? In Vers 13 steht, ich hörte einen Heiligen reden und ein Heiliger sprach zu ihm, bis wann geht das Gesicht vom beständigen Opfer und vom verwüsteten Frevel. W 13 wierszu czytaliśmy i usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary. Vielleicht empfinden wir, dass dieses Kapitel schwer ist. Może my uważamy, że ten rozdział jest trudny. Aber wenn wir ein Herz haben und ein Empfinden für den Herrn Jesus und für sein Werk. Ale jeżeli mamy serce otwarte dla Pana Jezusa i dla Jego wykonanego dzieła, dann empfinden wir, wie schlimm das ist, was damals geschehen ist. To również będziemy odczuwali, jak wielkim złem było to, co wtedy się zdarzyło. Damals gab es einen Heiligen, der gefragt hat, wie lange dauert das? Wtedy był właśnie taki jeden święty, który się zapytał, jak to długo będzie trwało. Und es war ihm schrecklich, dass es eine Zeit gibt, wo es dieses beständige Opfer nicht gibt. I dla niego było to rzeczą przerażającą, że kiedyś w historii Izraela będzie taki długi okres czasu, w którym nie będzie składana ofiara. Wir haben eben gesehen, dass der Zustand im Volk Israel nicht gut war. A poprzednio mówiliśmy przecież, że stan duchowy ludu izraelskiego nie był dobry. Aber wenn es dort einige Heilige gibt. Ale nawet jeżeli wśród nich było tylko kilku takich, którzy byli naprawdę świętymi, die ein Herz haben für den Herrn Jesus und für sein Werk, którzy mieli serce otwarte dla Pana Jezusa i dla Jego dokonanego dzieła, und ein Herz haben für Opferdienst und für Anbetung, i mają właśnie serce otwarte dla sprawowania służby ofiarniczej, która dzisiaj się objawia w naszym uwielbieniu, dann kann Gott ihnen seine Gedanken offenbaren. To Bóg może takim osobom swoje myśli objawiać. In Malachi 3 lesen wir von solchen, die sich miteinander unterredeten. W Malachiasza w trzecim rozdziale czytamy o takich, którzy na ten temat między sobą rozmawiali. Weil die Zustände im Volk Gottes auch so schlecht waren. Dlatego, że te okoliczności w tym ludzie izraelskim były tak złe. Und dann merkte Gott auch und sah sie. I czytamy tam w tej księdze Malachiasza, że Bóg usłyszał to i zobaczył. Und dann heißt, dann als Antwort heißt es dann in Vers 14, wie lange dauert das? Bis zu 2300 Abenden und Morgenden. Jako odpowiedź czytaliśmy w 14 wierszu, jak długo to będzie trwało, aż do 2300 wieczorów. Und dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden oder wiederhergestellt werden. A potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Wenn du gefragt wirst, wie lange hast du Ferien? Gdy pytają ciebie, ile masz wakacji, dann sagst du vielleicht 8 Wochen. To może ty dajesz odpowiedź, no 8 tygodni. Oder 56 Tage. Albo może mówisz 56 dni. Wir würden nie sagen 112 Abende und Morgen. My byśmy nigdy nie powiedzieli, że mamy wakacje na 112 poranków i wieczorów. Warum ist, heißt hier die Antwort 2300 Abende und Morgen? Dlaczego odpowiedź tutaj brzmi, że to będzie trwało do 2300 wieczorów i poranków? Es gab ein Opfer am Morgen und es gab ein Opfer am Abend. Dlatego, że była sprawowana ta ofiara, składana ofiara i z poranku i wieczorem. Und Gott zählt die Opfer, die nicht gebracht worden sind. A Bóg policzył ofiary, które nie będą złożone. Und das waren 2300. A to liczba ich wynosiła 2300. Und dann sind die Makkabäer gekommen und haben dieser Sache ein Ende gemacht und haben den Opferdienst wieder eingerichtet. I wtedy przybyli Machabeusze i oni zakończyli tą sprawę i wprowadzili na nowo w Izraelu sprawowanie służby ofiarniczej. Wir finden diesen Ausdruck nicht buchstäblich hier in Daniel, aber aus der Geschichte wissen wir das. To oczywiście tu nie jest zapisane w Księdze Daniela, ale o tym dowiedzieć się możemy, czytając historię świata. Der Feind möchte nicht, dass wir anbeten sollen. Tak, bo nieprzyjaciel nie chce, abyśmy składali uwielbienie. Deshalb ist es ihm bis heute ein Anliegen, dass das nicht geschieht. I to po dziś dzień jest jego dążeniem, aby właśnie to nigdy się nie działo. Er möchte auch nicht, dass wir Sicherheit in dem Herrn Jesus haben. On również też nie chce tego, abyśmy mieli pewność zbawienia w Panu Jezusie. Er möchte auch nicht, dass wir uns über unsere Sicherheit in dem Herrn Jesus freuen. On nie chce, abyśmy też i w przeciągu całego tygodnia cieszyli się z tej pewności zbawienia w Panu Jezusie. Deshalb kämpft er immer dagegen. I dlatego to on ciągle przeciwko temu walczy. In der Christenheit redet man viel von Gottesdienst. W chrześcijaństwie wiele mówi się na temat sprawowania służby dla Boga. Und man meint fast immer predigt, eine Predigt. I za każdym razem, prawie za każdym razem, ludzie mówiący w ten sposób mają na myśli głoszenie kazania. Aber wir haben einen Gottesdienst, wo wir Gott dienen. Ale my mamy tego rodzaju służbę kapłańską, że my możemy Bogu służyć. Und das ist, wenn wir geistliche Opfer bringen. A to dzieje się wtedy, gdy składamy Bogu duchowe ofiary. Und ich beobachte auch unter uns, dass man das Wort Gottesdienst immer mehr benutzt, sogar für Verkündigung des Wortes. Also dieses Wort, das Wort Gottesdienst, dass man immer mehr anfängt, das auch für die Verkündigung des Wortes zu benutzen. Aber nicht, aber die Vorträge nicht der Gottesdienst. Die Stunden der Anbetung. Ach, die Stunden der Anbetung. Das ist Gottesdienst. Ja. Aber wenn wir anfangen, jetzt die Stunde zur Verkündigung des Wortes, auch Gottesdienst zu nennen. Also wichtig ist, dass wir eine Wertschätzung haben für Anbetung. Jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy doceniali tą godzinę uwielbienia. Und dass es Gott wichtig ist, dass wir Opfer bringen. Bo to Bogu jest, dla Boga jest bardzo ważną sprawą, abyśmy składali ofiary dla Niego. Und Gott zählt die Opfer, die wir bringen. Bóg liczy ofiary, które składamy. Aber er zählt auch die Opfer, die wir nicht bringen. Ale On również też liczy te ofiary, które żeśmy nie złożyli. Und wir können Opfer der Anbetung bringen, wenn wir gemeinsam zusammenkommen am Tisch des Herrn. I my możemy składać te ofiary uwielbienia, gdy razem zgromadzamy się przy stole Pana, aby ogłaszać Jego śmierć co niedzielę. Und ich denke, dass das auch ein Schwerpunkt ist in unserem Leben als Gläubige. I ja uważam, że to jest najważniejszym punktem w naszym życiu jako ludzi wierzących. Aber wir können auch persönlich anbeten in unserem persönlichen Gebet. Ale wiedzmy, że i my możemy w naszych osobistych modlitwach uwielbiać Boga. So haben wir jetzt einmal eine historische Bedeutung gesehen dieses Gesichtes. I tak widzieliśmy te historyczne znaczenie tego obrazu, który, o którym czytaliśmy. Wir haben gesehen, dass es Gott um dieses Opfer ging, was nicht mehr gebracht wurde und nicht so um die Reiche. I widzieliśmy to, że Bogu właśnie chodzi o te ofiary, które nie zostały Jemu złożone. Und für uns haben wir eine Anwendung gemacht auf unsere persönliche Anbetung. I dla siebie samych mogliśmy też i tą sprawę zastosować abyśmy doceniali tą sprawę uwielbienia. Daniel sucht jetzt die Bedeutung dieses Gesichtes zu erkennen. I Daniel teraz próbuje poznać znaczenie tego widzenia. Und da wird ihm im Vers 17 am Ende gesagt, das Gesicht ist für die Zeit des Endes. I w 17 wierszu mogliśmy przeczytać, że pod koniec tego wiersza, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Das heißt, es gibt noch eine Bedeutung, die über die auf das die Zeit des Endes gilt. A to znaczy, że też jest jedno takie znaczenie, które sięga ponad to, te czasy końca. Und das ist die Zeit, wenn der ja kurz bevor der Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. I to jest ten czas krótko przed przyjściem Pana Jezusa, aby na tej ziemi urządzić Jego Królestwo. In Vers 18 sehen wir, was für eine Reaktion dieses Gesicht für Daniel hat. I w wierszu 18 możemy oglądać, jaką reakcję to widzenie wywołało na Danielu. Und ihr bekommt in Vers 20 bis 22 einmal eine historische Erklärung, die wir gesehen haben in den König von Persien und Griechenland. I w wierszach od 20 do 22 otrzymuje historyczne wyjaśnienie, o czym już poprzednio mówiliśmy, mówiąc o tych królach Medii, Persji i Grecji. Und dann finden wir ab Vers 23 nochmal eine Erklärung, die sehr ähnlich ist wie das, was wir schon gerade betrachtet haben. A od 23 wiersza znajdujemy takie objaśnienie, które jest bardzo podobne do tego, które już otrzymaliśmy. Aber es gibt auch Dinge, die weggelassen werden. Ale tutaj pewne rzeczy zostały opuszczone. Und Dinge, die hinzugefügt werden. I rzeczy, które zostały do tego opisu dodane. Und das ist etwas Besonderes in der Prophetie. I to jest rzeczą szczególną w proroctwach. Dass bei der Erklärung oft Dinge, dass die Erklärung oft weitergeht als das Gesicht selbst. Że wyjaśnienie proroctwa często o wiele dalej się posuwa niż samo proroctwo. Das heißt in Vers 23 einfach am Ende ihres Königtums. I tu czytamy w tym 23 wierszu, że pod koniec ich królowania. Und dass dann ein König aufsteht. Powstanie taki król. Es wird nicht mehr genau beschrieben mit den vier Reichen, die vier Generäle werden bei der. On nie jest tutaj dokładnie opisany, że byłby królem z tych czterech królestw. Denn es ist ein König, der Macht hat, aber nicht durch seine eigene Macht. Jest opisany jako król zuchwały i podstępny, którego siła będzie bardzo wielka, ale nie pochodząca od niego samego. Und das ist etwas, was damals bei diesem König nicht gewesen ist. Nicht gewesen ist. A jest to rzecz, która w przypadku tych poprzednio opisanych królów nie była wzmiankowana. Was meint dieser Ausdruck? Stark, aber nicht durch eigene Macht. Co oznacza to wyrażenie, że będzie potężny, ale nie będzie we własnej sile potężny. Es gibt Länder, die haben nur Macht, weil es andere Länder gibt, die ihnen viel Geld und militärische Unterstützung geben. Są takie kraje na świecie, które mają wielką potęgę, ale nie z powodu własnej siły, tylko z powodu ogromnych pieniędzy, które inne państwa łożą na to państwo, aby stało się silne militarnie. A wir wissen, dass es auch heute, dass Russland da sehr stark ist. I my wiemy również też, że i w pewnych rejonach dzisiaj Rosja jest bardzo mocna. Dass sie damals Syrien stark unterstützt haben. Że i w pewnych latach historycznych, która niedawno temu bardzo mocno podpierała Syrię. Amerika unterstützt Israel. Ameryka podpiera Izrael. Und wir wissen, dass da viele politische Dinge sind, wer mit wem zusammenarbeitet. I wiele jest różnych politycznych sił wskazujących na to, kto z kim współpracuje. Und so versuchen Länder woanders Einfluss zu nehmen, indem sie dort Unterstützung geben. I w ten sposób niektóre kraje próbują mieć wpływ na inne kraje poprzez to, że dają im wsparcie finansowe. I der Zukunft, bevor der Herr Jesus kommt, w przyszłości, zanim przyjdzie Pan Jezus, wird es auch auf dieser Erde, wird es in Israel auch wieder Gottesdienst geben. To w Izraelu znowu będzie wprowadzona ta służba ofiarnicza. Und zwar 3,5 Jahre lang. A mianowicie będzie trwała 3,5 roku. Und in dieser Zeit wird in Israel der Antichrist sein. I w tym czasie w Izraelu będzie panował Antychryst. Er wird verbündet sein mit dem Führer des Römischen Reiches. On będzie sprzysiężony z tym przywódcą przyszłego Cesarstwa Rzymskiego. Und nach 3,5 Jahren wird er den Gottesdienst im Tempel beenden. Ale po okresie 3,5 roku on przerwie służbę ofiarniczą w świątyni. Und er wird sich selbst zu Gott machen. I on siebie samego uczyni Bogiem. Und sich in den Tempel setzen. Sam zasiądzie w świątyni. Und er wird auch ein Bild des römischen Herrschers in den Tempel setzen. I postawi w tej świątyni również obraz tego króla, przywódcy przyszłego Cesarstwa Rzymskiego. I tym samym uczyni koniec wykonywania wszelkiej służby ofiarniczej w tej świątyni. Wobei ich jetzt sagen möchte, dass ja, oder der Antichrist ist ja nicht jetzt auch ein König, der aus Griechenland hervorgegangen ist. Podczas gdy chcę to podkreślić, że Antychryst to nie jest tutaj jeden z tych królów, który wyszedł z Grecji. Aber damals war dieser König des Nordens auch König über Israel. Ale w tych czasach, o których tutaj w Biblii w tym 8 rozdziale czytamy, to ten król tego północnego królestwa, jeden z tych generałów, stał się jednocześnie królem nad Izraelem. In der Zukunft wird der Antichrist auch König über Israel sein. I też w przyszłości Antychryst będzie królem nad Izraelem. So haben die zwei Personen das eine gemeinsam, dass sie König sind über Israel. I te dwie osoby mają tą wspólną cechę, że będą tymi królami nad Izraelem. Der Antichrist wird ein großer Verführer sein. Antychryst będzie wielkim zwodzicielem. Deshalb heißt es in Vers 25, er wird viele verderben. Dlatego jest napisane w 25 wierszu, że on wiele i wielu zniszczy. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten groß tun. I on powstanie przeciwko księciu książąt. 25 wiersz. Er wird sich gegen den Herrn Jesus selbst wenden. To oznacza, że on skieruje swoją siłę przeciwko osobie Pana Jezusa. Aber dann ohne Menschenhand zerschmettert werden. Ale na koniec tego wiersza czytamy, że zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Das hat es in der Geschichte nicht gegeben. Czegoś takiego jeszcze w historii świata nie było. Wenn ein König starb, dann entweder durch Krankheit oder durch Alter oder durch Krieg. Bo gdy jakiś król umierał, to albo z powodu choroby, albo z powodu starości, albo padł na prowadzonej wojnie. Aber dass jemand ohne Menschenhand zerschmettert wird, das ist gar nicht. Ale czegoś takiego nie było, aby którykolwiek król z królestw świata został zmiażdżony, czyli przestał istnieć bez udziału ludzkiej ręki. Aber wir lesen davon in Offenbarung 19. Ale o tym możemy przeczytać w Objawieniu w 19 rozdziale. I teraz vielleicht erst Vers 11. Najpierw wiersz 11. Oder Vers 11 bis 14. 19, 11, 14. Od 11 do 14 wiersza. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy, imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Und wenn wir dann lesen, Vers 20. A następnie czytamy w wierszu 20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Dann wird das Tier und der falsche Prophet werden direkt in den Feuersee geworfen von dem Herrn Jesus. Czytamy o tym, że ten przywódca tego cesarstwa rzymskiego, zwierzę zostanie razem z tym fałszywym prorokiem, przywódcą nad Izraelem, antychrystem, żywcem wrzucony do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Nicht von Menschenhand zerschmettert. To czytamy w 25 wierszu pod koniec naszego 8 rozdziału. Zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Aber von dem Herrn Jesus selbst. A mianowicie przez osobiście Pana Jezusa. Wir haben bei Belsatzar gesehen, dass er getötet wurde. Czytaliśmy w przypadku Baltazara, że on został zabity. Es wird nicht gesagt wie. Nie jest napisane w jaki sposób. Hier sehen wir ohne Menschenhand zerschmettert. A tu czytamy, że ten zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. In Kapitel 11, Vers 45 lesen wir, er wird zu seinem Ende kommen, niemand wird ihm helfen. A w 11 rozdziale, w 45 wierszu czytamy o tym, że pod koniec wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. Das ist dort das Gericht über den römischen Herrscher. Taki jest sąd wykonany nad tym panującym nad cesarstwem rzymskim. Wenn es um die Bedeutung dieses Gesichtes in der Zukunft geht, jeśli chodzi o znaczenie tego widzenia dotyczącego przyszłości, dann finden wir in der Offenbarung, dass der römische Herrscher und der Antichrist eng zusammenarbeiten. To czytamy w Księdze Objawienia, że ten rzymski przywódca i antychryst w Izraelu będą bardzo ściśle ze sobą współpracowali. Und es ist doch, ja, und sie werden gemeinsam von Herrn Jesus selbst berichtet. I że razem będą osądzeni osobiście przez Pana Jezusa. In Vers 26 heißt es, Daniel soll die Worte verschließen, es sind noch viele Tage bis zu der Erfüllung, bis dahin. I w 26 wierszu możemy przeczytać, że Daniel miał zapieczętować to widzenie, bo spełni się ono po wielu dniach. Vielleicht ist es für uns nicht mehr lang, ist das Geschenk. A może dla nas, którzy tu siedzimy, to nie potrwa zbyt długo, zanim się to stanie. Weil der Jesus bald kommt und dann wird sich dieses Gesicht erfüllen. Bo Pan Jezus wkrótce przyjdzie i wtedy spełni się to widzenie. Daniel war erschöpft und einige Tage krank. Daniel był wyczerpany tym, co widział i chorował przez kilka dni. Was für eine Wirkung hat dieses Kapitel auf unsere Herzen? A jakie oddziaływanie ma ten rozdział na nasze serca? Worüber war Daniel erschreckt? Czym Daniel był tak przerażony? Über den Widder? Czy tym kozłem? Przepraszam, baranem? Über den Ziegenbock? Czy tym kozłem? Daniel war erschrocken über die Abschaffung des Abendopfers. Und des Morgenopfers. Daniel był zszokowany tym usunięciem ofiary porannej i wieczornej. Hier heißt es auch in Vers 13 von dem verwüstenden Frevel. I tu w 13 wierszu jeszcze czytamy o tym spustoszeniu. Da geht es auch darum, dass der Tempel verunreinigt wurde. A to słowa, te słowa oznaczają, że świątynia zostanie zbezczeszczona. Aber die Abschaffung des Opfers, das war etwas, wo Daniel drüber trauerte. Ale usunięcie składania ofiar, to było rzeczą, która najbardziej zasmuciła Daniela. Und so lasst uns dieses Kapitel noch einmal zusammenfassen. I dlatego na sam koniec chcielibyśmy ten rozdział jeszcze raz podsumować. Wir haben im Alten Testament viel Prophetie und Berichterstattung bis zum Propheten Malachi. W Starym Testamencie mamy wiele różnych proroków zawartych aż do księgi proroka Malachiasza. Und dann schweigt Gott, bis der Jesus kommt und bis Johannes der Täufer aufsteht. A potem Bóg milczał aż do czasu, gdy pojawił się w Izraelu Jan Chrzciciel i potem Pan Jezus. Und dann gibt Gott dem Daniel ein Gesicht über diese Zeit. I Bóg dał Danielowi takie widzenie dotyczące tych odległych czasów. Ein ganz bestimmtes Ereignis. Szczególnego rodzaju zdarzenie. Und dazu beschreibt den Kampf oder die Eroberung Persiens. A tym samym opisuje on zdobycie tego cesarstwa perskiego. Und wie es mit dem griechischen Reich weitergeht. I opisuje, jak dalej z tym cesarstwem greckim sprawa się potoczyła. Und wir sehen, dass die geschichtlichen Tatsachen sich genauso erfüllt haben. I możemy stwierdzić, czytając książki historyczne, że rzeczywiście tak się spełniło. Und dann hören wir von einem König, der groß wird. A następnie czytamy o jednym królu, który będzie wielkim. Mit Namen Antiochos Epiphanes. Antiochos Epiphanes. A miał on takie imię Antyrus Epiphanes. Ja. Man muss sich den Namen nicht merken. Nie trzeba tych imion zapamiętywać. In der Geschichte habt ihr den auch nicht gelernt. Nawet w historii, żeście o nich nie słyszeli. Für die Geschichtsbücher war dieser Mann uninteressant. Bo dla ksiąg historycznych ten człowiek nie był osobą interesującą. Aber Gott beschreibt das, was ein besonderes Ereignis, was getan hat. Ale Bóg opisuje jedno szczególnego rodzaju zdarzenie, które on dokonał. Dass im Tempel den Opferdienst geschafft hat. Że to właśnie on usunął ze świątyni sprawowanie służby ofiarniczej. Das war einerseits seine Bosheit. Z jednej strony to oczywiście była jego wielka złość. Gleichzeitig war es Gericht über falschen Gottesdienst im Volk. A z drugiej strony był to sąd Boży na odpowiedź Boża na sprawowanie służby bałwochwalczej w Izraelu. Und das ist das, was Daniel so bewegt hat, wie man gemacht hat. I to jest właśnie to, co Daniela tak bardzo poruszyło i zasmuciło. Was diese Frage hervorgebracht hat, wie lange dauert es? Bis wann dauert das Gesicht? I doprowadziło do tego, że postawił to pytanie, jak długo to będzie jeszcze trwało. Und das ist das, was der Herr doch in unseren Herzen tief einprägen möchte. I to jest właśnie to, co Pan chciałby, abyśmy sobie głęboko to wygrawerowali w naszych sercach. Wie wichtig das Opfer des Herrn Jesus ist. Jak ważną jest ta ofiara Pana Jezusa. Wie wichtig ist für Gott ist. Jak ważną ona jest dla Boga. Und wie wichtig ist ihm ist, dass wir ihm unsere Opfer des Herrn. I jak ważną jest dla Niego ta sprawa, abyśmy my dla Niego przynosili te ofiary naszych serc. Und wir wahre Anbetung. I przynosili prawdziwe uwielbienie dla Niego. Vielleicht sind wir auch solche Heiligen, die ein Empfinden dafür haben, wie wenig noch Anbetung gebraucht wird. Może akurat to my jesteśmy powołani do tego, aby być tymi świętymi, którzy to odczuwają, jak niewiele właśnie jest przynoszone uwielbienia w świętości. Vielleicht gibt es viele Gläubige, die überhaupt kein Verständnis haben über dieses Kapitel, über diese Gedanken. A może jest i na świecie wielu takich wierzących, którzy w ogóle nie mają żadnego zrozumienia co do głębi treści tego rozważanego rozdziału. Aber lass uns nicht bei dieser Traurigkeit stehen bleiben. Ale my nie stańmy tylko w zasmuceniu. Daniel stand irgendwann wieder auf und erledigte seine Geschäfte. Czytamy, że Daniel po pewnym czasie powstał i zaczął znowu sprawować swoją służbę u króla. Lasst uns nicht dabei stehen bleiben, traurig zu sein über andere. I dlatego my nie stańmy w tym miejscu, aby być zasmuconymi z powodu stanu innych, sondern lasst uns wahre Anbetung bringen. Ale nie, my chcielibyśmy przynosić Bogu prawdziwe uwielbienie. Das ist das, woran der Herr Freude hat in unserem Leben. Bo to jest właśnie to, w czym Bóg ma w nas znajduje swoją radość i zadowolenie. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den Kern dieses Kapitels verstanden. Jeśli to zrozumiemy, to również zrozumieliśmy treść albo rdzeń tego rozdziału. Mm-hmm.